राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण तृतीय विक्रम संवत 2058 3 दिसंबर 2001 प्रातः लघु 9:30 गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः ये बात मैं बहुत बार कहता हूँ और फिर भी कहता हूँ और फिर कहता रहूंगा ईश्वरांश जीव विनाशी आप चेत नहीं करते आप परमात्मा के साक्षात अंश है और शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये सब प्रकृति के पदार्थ है प्रकृति महान तत्व अहंकार तस्मा महाभूता ने अहंकारो बुद्धि अभ्यक्त में विजय निर्णय ये सब प्रकृति का कार्य है आप परमात्मा के अंश है और ये शरीर आदि सब प्रकृति का अंश है ये प्रकृति का है वरु ये अपरा प्रकृति है आप परा प्रकृति भगवान के खास भगवान का अंश है ये भगवान का अंश नहीं है भगवान की है प्रकृति परंतु भगवान का अंश नहीं है मानो यह चेतन नहीं है जड़ है आप चेतन है इस बात को ध्यान से धन सुनो और इसको मानो स्वीकार करो हम परमात्मा के साक्षात अंश है चेतन जुड़ नहीं है शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है मुक्ति स्वतः है आपकी बन है नहीं मुक्ति पैदा नहीं होती है पैदा होती है वो नाशवान होता चीज और नाश हो जाता है तो मुक्ति है मुक्ति पैदा नहीं होती है मुक्ति स्वतः है ये सब प्रकृति का अंश है आप परमात्मा के अंश हो ये बात खास ये स्वीकार कर लीजिए सबको ही कि हम परमात्मा का अंश है आप स्वयं चेतन अंश हो ये शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब प्रकृति का है ब्रह्मांड सब प्रकृति का है अनंत ब्रह्मांड है विश्व प्रकृति का है उसमें तिलजित चीजें आपकी नहीं है मन आपका नहीं बुद्धि आपकी नहीं अहंकार आपका नहीं ध्याय कामान या सर्वान कामान कामना आपकी नहीं है इसका त्याग कर दो मन त्याग उसी का होता है जो वास्तव में नहीं होती अपने अपनी चीज का त्याग नहीं होता अपने स्वरूप का त्याग नहीं होता जो आपकी नहीं है उसी का त्याग होता है या कामान या सर्वान सर्वान कामान कोई कामना नहीं रखनी ये कामना आपकी नहीं है निष्प्रिय प्रिया भी आपकी नहीं है दिन ममो ने मर्द ममता आपकी नहीं है अहंकार आपका नहीं है ये अपना है नहीं ये बात कम से कम पहले जान तो लो ये हमारा नहीं है विहाय कामान यह सर्वान पमांसत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति में स्थिति और शांति प्राप्त होती राम स्थिति क्या है, ये सब्राह्म स्थिति अब बाप स्थिति है ब्रह्म स्वरूप है, ये सब्राह्मी स्थिति का नहीं नाम प्राप्त हुए थे, इसको प्राप्त हो रहे मोहित नहीं होता, अंत समय में भी हो जाए तो ब्रह्म की प्राप्ति निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, ऐसा फल नहीं है स्थिति नाम प्राप्त हुए थे सत्वा श्याम अंत का देवी ब्रह्म निर्वाण स्थिति अपने नहीं है, और ये सब प्रकृति का कार्य है, आप परमात्मा के अंश है, इनको अपने अपना माना है ना, शरीर को अपना माना है, मन को अपना माना है, बुद्धि को अपना माना है, अहंकार को अपना माना है, स्त्रिया को अपना माना है, ये अपना नहीं है, ये प्रकृति का है, हमारे पास जितनी चीजें है इनका प्रवाह संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है, ये अपने लिए नहीं, अपने स्वभाव के लिए नहीं है, संसार की सेवा करने के लिए अपने लिए नहीं है, अपने नहीं है अपने लिए नहीं है, संसार ही है संसार की सेवा के लिए है, संसार सेवा करने के लिए है, ये अपने नहीं है, संसार सेवा करने के लिए अपने नहीं है, अपने अपने है ही नहीं संसार सेवा लिए अपने नहीं है, संसार सेवा लिए है, बिहार कमान या सरमान भगवान सर निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति में नहीं गति और शांति को प्राप्त होता है, शांति की प्राप्ति होती ये अपना नहीं है, ये बात स्वीकार कर लो, केवल केवल आप स्वीकार कर लो, ये चीजें सभी ध्यान दे, उसमें बात पता है ध्यान दे, ये मिली है बिछड़ने वाली है, शरीर मिला है बिछड़ने वाला है, ये छूटने वाला है कि नहीं, शरीर छूटने वाला है कि नहीं ये बताओ, ये छूटेगा तो मिला हुआ है बिछड़ने वाला है, ये साथ रहने वाला नहीं है, अपना नहीं है, ये बिछड़ने वाला है, तो बिछड़ने वाला होता अपना नहीं होता, मिलता है बिछड़ता है वो अपना नहीं होता, वो अपना नहीं होता, मिलता है बिछड़ता है अपना नहीं होता, प्रकृति की मात्र चीजें सबकी सब ऐसी बिहार कामान गाना कामना को छोड़ो, तो छोड़ो का अर्थ क्या हुआ कि आपकी नहीं है कामना, आपकी कामना नहीं है, आपकी है ही नहीं, आपकी कामना नहीं है, जिनको छोड़ने कहते हैं वो अपनी कामना नहीं है, विहार कामा यह सर्वान पमान शरीर निष्प्रिय स्प्रिया भी अपनी नहीं है, निर्ममो निरहंकार ममता भी अपनी नहीं है, अहंकार भी अपना नहीं है, निर्ममो निरहंकार शांति बनी गति वो शांति को प्राप्त होता है, अपने नहीं है इनको अपनी मान लिया यही गलती है, अपने नहीं है अपने मान ली, परंतु ये तो ये आपको मालूम है कि छूटेगा ही नहीं, शरीर सबका छूटेगा कि नहीं, अपनी चीज घर छूटेगी, ये अपनी नहीं है, ये मिलती है छूटती है वो अपनी नहीं होती, मिलती है छूट जाती है वो अपनी नहीं होती, परमात्मा अपने हैं जो मिलते हैं मिले हुए पहले से, अभी मिलते नहीं है और छूटते है ही नहीं कभी, वो अपने हैं, आप परमात्मा के अंश से आप चेतन हो, ये सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का कार्य अपना नहीं होता, प्रकृति का कार्य मात्र मिलता है विसरता है, मिलता है वियोग होता है, मिलता है वियोग होता है। चीज ऐसी है सभी प्रकृति का कार्य मात्र मिलता है विसरता है, और मिलती है विसरती वो चीज अपनी नहीं होती। निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, मिलती है विसरती है। ये सब शरीर छूटेंगे, छूट जाएगा, एक दिन छूट जाएगा। ये छूटने वाली है, सब छूटने वाली है, अपनी नहीं है। जो मिलती है भी छूट जाती है, अपनी होती है क्या? ये पंडाल में बैठे हैं और चले गए, पंडाल पड़ा रहेगा तो ना अपनी चीज नहीं है। मकान में रहते हैं और आप छोड़ते हो, चले जाते हो, खाने जाते तो अपने नहीं है। जो मिलते हैं बिछुड़ते हैं वो अपनी चीज नहीं होती। इतनी बात है। जो मिलती है बिछुड़ती है वो अपनी चीज नहीं होती। ये जो कहा भाया बिहार का मान यह सर्वान पुमान सर्दी निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार, तो ये कामना स्नेहा और ममता और अहंकार ये अपना नहीं है। तो बिहार काम आने छोड़ने लगते है, अपनी चीज छोड़ नहीं सकते। अपनी चीज भगवान है, उसको छोड़ नहीं सकते। आप क्या छोड़ सको? भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी आपको छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? अपना है, अपना है क्या सुने? तो ये प्रकृति मात्र चीज ऐसी है कि अपनी नहीं है। ये खास बात है, खास बात है। विहाय का मान यह सर्वान पमान सर निष्प्रिय निर्भम निरहंकार, तो ये सब छूटने वाली है। विहाय का मान ये कामना हमारी नहीं है, निष्प्रिय स्प्रिय हमारी नहीं है, ममता हमारी नहीं है, वो अहंकार हमारा नहीं है। यह अपना प्रकृति है। मां भूत निहंकारो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन और बुद्धि अहंकार, ये भिन्न आठ भेद वाली अपना प्रकृति है। अपृति अपने नहीं है। आप अगर आप हो परमात्मा अंश, आप परा प्रकृति है। महाभरी में भूमि आपो धनो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार भिन्ना प्रकृति अपरेयम इतस्वन्याम प्रकृति मिति में परम जीव भूतम, तो जीव अलग है, अहंकार अलग है। अहंकार ये अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति है। अहंकार जड़ है, आप चेतन हो। मैं हूँ है, मैं हूँ है, मैं हूँ हूँ उन्हें साथ मिला दिया। मैं हूँ हूँ नहीं हूँ है सत्ता, तो आप सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र। अहंकार आप नहीं है, ममता आप नहीं है, स्नेहा आप नहीं है, कामना आपकी नहीं है, ये है नहीं आपकी। इसमें शंका बोलो। एक शरीर भी छूटेगा, सब सब छूटेगा। जो मिलता है छूटता है वो अपनी नहीं होती। उपलब्ध है युक्ति, जो मिलती है छूटती है वो अपनी चीज नहीं होती। रुपया मिलेगा छूटेगा, घर मिलेगा छूटेगा, शरीर मिलेगा छूटेगा, मित्र मिलेगा छूटेगा, कुटुंब मिलेगा छूटेगा, कुटुंब मिलेगा छूटेगा। परमात्मा मिलेगा नहीं, मिला हुआ है। सर्वेष्ठा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, संपूर्ण भूतों के हृदय में है भगवान। पहले से मिले हुए है, छूट है ही नहीं। इस बात को स्वीकार कर लो, आप केवल स्वीकार कर लो, बस फिर बंद है ही नहीं। इनको अपना मानना यही बंधन है। जो प्रकृति का कार्य है उसको अपना मानना है, यही बंधन है। बंधन सूफिया एकदम सच्ची बात है, एकदम भ्याय कामान या सर्वान भूमान सर्वे निस्मृ अधर्म बोधर अहंकार शांति बनी रचते शुद्ध शांति ही प्राप्त और होगा क्या, और क्या होगा, शांति होगी अपने नहीं है। इसको अपना मानना है ये बंधन है, अपना न बंधना ये मुक्ति। आज साफ छोड़ दे ये कामना मेरी नहीं है, मेरा कामना नहीं है, कामना मेरी नहीं है। ये नहीं होने से क्या होगा, अगर इस लोग में आगा है यह 71वां श्लोक बहुत ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये नहीं मानने से ब्रह्म स्थिति है, ब्रह्म है आप ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म स्थिति बात मेरे ममो मेरे अहंकार हुआ तो अहंकार सही होने से क्या हुआ कि ब्रह्म स्थिति 71वां दो श्लोक पहला अध्याय का ऐसा ब्रह्म स्थिति प्रार्थना नेदाम प्रभुति विमुहति अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मेरी मान्यते, अहंकार से मोहित अंत करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तो कर्तृत्व आपका नहीं है, कर्तृत्व आपका नहीं, मोह आपका नहीं, ममता आपकी नहीं है, ये अपन नहीं है, ये छूट गया मुक्ति हुई एकदम मुक्ति। बंधन क्या रहा, इनको अपना मानना यही बंधन है, एकदम ठीक बात है। समझना नहीं आवे तो भी स्वीकार कर लेना, समझना नहीं आवे तो भी स्वीकार कर लेना कि भगवान के प्रश्न है, सच में बात सच्ची है, बात एकदम सच्ची है। प्याय कामान या सर्वान भूमान सर्व निर्ममो निरहंकार शांति बनी होती, ऐसा ब्राह्मी स्थिति स्थिति कहते हैं, ऐसा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म है, ब्रह्म रूप है, अब ब्रह्म स्थिति ये कामता ममता अहंता है, ये कारण है, एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। सब ब्याह कामार ये सर्वान हमने ब्याह छोड़ दे दो, ब्याह का मान वो हक त्याग रहता तो है, वो हक त्याग ब्याह वो हक त्याग या त्याग करता हूँ। ब्याह का मान या सर्वान मास निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति बनी सदी ऐसा ब्रह्म स्थिति पर था नीनाम प्राप्ति मोहे थे श्यामांत काल भी ब्रह्म निर्माण में चले। इसमें शंका हो तो बोलो, शंका हो, शंका हो तो बोलो। कामना हमारी नहीं है, कामना त्याग किया ना, कामना हमारी नहीं है, सत्ता मात्र में कामना है ही नहीं। परमात्मा का स्वरूप जो अंश है उसमें कामना है ही नहीं, कामना अभाव में होती है। अब ये मैं उसी नहीं है तो भी कामना है, तो भी नहीं है उसकी कामना है तो उसे कोई अभाव है ही नहीं, ऐसा ब्रह्म स्थिति। बिहार कामान या सरमान भगवान सर्विदेश निर्ममो निरहंकार ये हमारा नहीं है, इस वास्ते त्याग गया था। अपना जो स्वरूप है उसका त्याग नहीं होता, कभी नहीं, कभी नहीं, कहीं कहीं नहीं कहा आपका स्वरूप नहीं है, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति है। देना हम प्राप्त इसको प्राप्त हो, किसी को शंका हो तो बोलो, कोई बोलो। तिहाय कामान ये सर्वान पुमान सदृश निर्मो निरहंकार सब शांति बनी गति शांति प्राप्ति हो जाती सुधि अशांति की प्राप्ति इन विकास है कामरा स्प्रिया ममता अहंता इन्हीं कारण ब्रह्म अशांति है छोड़े अशांति भी इस ब्रह्म स्थिति इनको पकड़े हुए मालूम होता सब कठिन है कठिन नहीं है विचार करो आप ब्याह कामान या सर्वान भगवान कहते हैं इनको छोड़ो तो छूट जग छूट सकते नहीं तो भगवान कहते ही नहीं अगर हमारे से नहीं छूट रही तो भगवान कैसे कहते हैं असंभव बात को भगवान कैसे कहते हैं भगवान कहते बिहाय का मान या सर्वान कुमान सरिया निर्मो निरहंकार शांति परिगति ऐसा व्याम इस हमारी नहीं है कामना नहीं कर रहे नहीं कामना कामना हमारी नहीं है कामना मन बुद्धि में होती है कामना होती है मन बुद्धि अपने में शुरू में नहीं होती शुरू में कामना नहीं होती शुरू में कामना पहुंचती ही नहीं आपका स्वरूप है सत्ता मात्र सत्ता मात्र सत्ता होनापण होनापण होनापण होनापण केवल अपना है होनापण में कोई कामना नहीं है ब्याह कामान या सर्वान कुमार उपाय बताया ये ब्रह्म स्थिति के लिए उपाय है ब्याह कामान या सर्वान कुमार निर्मो निरहंकार शांति मिली गति एकदम ठीक बात है ब्याह कामान या सर्वान कामना हमारी नहीं है स्प्रिया हमारी नहीं है ममता हमारी नहीं है ममता आपकी है तो आप ध्यान देकर सुनना बात मरने के बाद क्या शरीर मेरा दिखेगा क्या धन मेरा दिखेगा क्या मकान मेरा दिखेगा क्या जमीन मेरी दिखेगा दिखेगा ही नहीं लारे के शरीर में थे कब थे वो दिखता है या ये हमारा है नहीं ये छूटेगा देखो ध्यान दो एक बात बताओ मार में ये सब छूटेगा जो छूटता है उसको आपने छोड़ोगे छूटेगा तो रोना पड़ेगा अगर आप छोड़ दो तो मौत हो जाएगी और नहीं छोड़ोगे तो मौत हो जाएगी मौत और मौज नहीं छोड़ोगे छूटेगा जरूर तो छूटेगा उसे पहले छोड़ दो नहीं मौत हो जाए छूटेगा जरूर इसमें फर्क नहीं है कहीं से दिमाग रहती बात हो गई क्या नहीं छूटेगा लखपति करोड़पति अरबपति भी चल जाओ तो लाद कोटिये का संबंध नहीं है दुर्गति हो गई और कोई कोई संबंध नहीं है छूटेगा जरूर शरीर है छूटेगा कि नहीं छूटेगा बताओ कभी सौ वर्ष हो जाए 200 वर्ष या 500 वर्ष हो जाए छूटेगा अंत में तो आज 60-70 वर्ष में पहले छूट देता है 60-70-80 वर्ष बहुत कम आदमी थे छूटेगा तो छूटेगा उसको छोड़ दो तो मौत हो जाए या नहीं छोड़ो तो मौत हो जाए दुख होगा छोड़ दो पहले छोड़ दिया मौज हो गई अंत ही तो तजे गे पामर तू न तजे अब हीते मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते अंत ही तो तजे गे पामर तू तो अब हीते साधु विचार कर भले समझ लिया दिवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। पहले जयराम ने अपनी संस्कृति ऐसी है, स्त्री पुरुष का विवाह होता है तो कंगन वाले कंगन, वो कंगन जो पहला खोलते उसी के पीछे विवाह का बंधन हुआ तो स्त्री का पुरुष खोले, पुरुष का स्त्री खोले, जो पहले खोलते उसी के पीछे, पीछे पौधे उसे पराजय होती है। तो संसार का बंधन है वो पहले खोलता आप सब, इसका वृद्धावस्था में चलो भाई, अब वृद्धावस्था हो गई उत्तराखंड में चलो भजन करो, सब छोड़ भजन करते। जैसे नौकरी से छुट्टी होती है ना, नौकरी और छुट्टी ले ली बस अपना काम कर, नौकरी से रिटायर होता है, रिटायर जाता है छुट्टी ले ली और छुट्टी हो गई, घर से छुट्टी हुई बुढ़े हो जाते घर से छुट्टी हुई सबसे छुट्टी ले तो छुट्टी ले लो, छुट्टी ले लो। वास्तव में आपका है नहीं, छुट्टी उसी से होती है जो वास्तव में अपना नहीं होता है, भगवान से छुट्टी कभी होती है, कभी आया है कि भगवान से छुट्टी ले लो, छुट्टी होती ही नहीं, भगवान से अलग होते ही नहीं आप, भगवान में साथ साथ हदम रहते हैं, भगवान है आप अंदर को में सवे नहीं तो भगवान रहेंगे साथ में, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, क्या नार के जीवों के हृदय में भगवान नहीं रहते, उनके हृदय भगवान रहते हैं, 84 लाख जीवों के हृदय भगवान है, सर्वेश्वता हम हृदय सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूताना हृदेश हृदय, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं, सबके हृदय, सबके हृदय भगवान रहते हैं, मौजूद सबके हृदय भगवान रहते हैं, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तिष्ठति, जंगम स्थान में विश्व में भी परमात्मा है, सबके भीतर रहते हैं, जीवात्मा जो चाहे जंगम स्थावर हो सबके हृदय भगवान रहते हैं, वे सदा ही अपने साथ रहते हैं, अपने साथ और कोई रहने वाला नहीं है, माँ है वो बाप है भाई है प्रभु है, कोई नहीं रहेगा, ईश्वर सबके हृदय में रहते, सबके हृदय में है ईश्वर, सर्वभूता नाम हृदय से स्तुति, ब्राह्मण सर्वभूता दि अंतर भारी माया, सबके हृदय में रहता है, प्राणी मात्र के हृदय में प्राण रहे थे, उनमें भी ईश्वर रहते हैं, ईश्वर सुख में रहते हैं, प्राण रहे थे प्राण रहे थे सुख में ईश्वर रहते हैं, ईश्वर सर्वभूता था वृद्धि दृष्ट थे, ब्राह्मण सर्वभूता दी इंद्र भाजी माया, ईश्वर सदा साथ में रहते हैं और साथ में कोई नहीं रहेगा, जब कोई नहीं रहेगा तो पहले से ही जो रहने वाले हैं उनसे प्रेम करो, बस जब ईश्वर के सिवाय कोई साथ में नहीं रहेगा तो पहले से ही जो साथ में रहते हैं उनसे पहले से ही छुट्टी ले लो, क्यों रहेगा तो नहीं, अंत ही तो वह तजेंगे प्राण, पामर तू न तरे अब ही तरे तो अब ही पहले ही ये तो छूट अंतर छूटेगा तो फिर पहले ही छोड़ दिया मौज जाएगी आनंद जाएगा मौज जाएगी आनंद जाएगा पहले से अंत ही तो ही तेगे पामर तू न तदे अब ही थे मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते स्वयं भी इतने प्रस्ताव बताना पड़ा पड़ेगा ये कामना अपनी नहीं है स्वयं जो भगवान का अंश हो उसमें कामना नहीं है मई वंश हो जीव लोके जीव बुद्ध सनातन मन शान इंद्रिया प्रकृति स्थान ये कामना से पैदा होती है मन अधिक ये प्रकृति में स्थित है देखो ध्यान दो एक बात प्रकृति में स्थित है मन से शान इंद्रिया ये प्रकृति में स्थित है आप शरीर में स्थित होते हैं ये जैसे प्रकृति में स्थित है ऐसे आपको ईश्वर स्थित होना चाहिए ईश्वर के अंश हो ईश्वर स्थिति होनी चाहिए अरे आपकी वास्तव में ईश्वर स्थिति है आपने मानी है शरीर में स्थिति आप शरीर में एक बात जड़ है एक बात चेतन जड़ है जो सपूत है सपूत है अब चेतन कपूत आप शरीर में स्थित हुए हैं वे आप में स्थिति नहीं है प्रकृति स्थान नहीं प्रकृति निमित्त है आप परमात्मा स्थित नहीं है वे प्रकृति अंश है प्रकृति में स्थित है आप परमात्मा का अंश है प्रकृति में स्थित है आप परमात्मा का अंश है परमात्मा से होना चाहिए मनुष्य से प्रकृति स्थान नहीं तो वो प्रकृति में स्थित है आप प्रकृति में स्थित नहीं है आप प्रकृति में स्थित हो जाए आप ईश्वर से ईश्वर स्थित होना चाहिए तो आपके मेरे सर बढ़िया है कम से कम अपने कारण में स्थित है आप अपने कारण में स्थित नहीं होंगे प्रकृति में स्थित होता है ईश्वर से बंधन होता है ये तो बंधन होगा ही ध्यान दिया कि नहीं मनुष्य स्थानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी ये प्रकृति का कार्य प्रकृति में स्थित है आप ईश्वर कर्ष होते ईश्वर स्थित नहीं है और शरीर में स्थित होते हो तो शरीर में स्थित होने आप प्रकृति में ईश्वर स्थित हो जाओ अभी अभी अभी अभी हम ईश्वर रहेंगे ईश्वर हमारे अभी अभी छोड़ दो अभी एकदम अभी हम ईश्वर स्थित है फिर देखो तो 8 मिनट ऊपर आ गया है देखो याद रखिए हम ईश्वर में स्थित है हम ईश्वर में जैसे मनुष्य स्थानी प्रकृति स्थानी है मनुष्य स्थानी प्रकृति स्थानी है ऐसे हम ईश्वर का ईश्वर स्थित है हम ईश्वर के है हम ईश्वर के हम ईश्वर के सब छोटे बड़े सब ईश्वर में सब ईश्वर स्थित है हम सब ईश्वर में स्थित है निष्प्रिय निर्ममोर निरहंकार शांति मदि गच्छति ये चार चीजें अपनी नहीं है कामना अपनी नहीं है स्त्री अपनी नहीं है ममता अपनी नहीं है अहंकार अपना नहीं है इस वजह से इनको छोड़ना है ये अपना नहीं है इनके छोड़ने से क्या हो ऐसा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म स्थिति हो जाएगी कितनी सरल है कितनी शुभ बात है नहीं नाम प्राप्त बीमा स्वास्थ्य मान रखा